Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nocna Polska, witamy, Renata Szewczak, Tomasz Żonda. To, czego nam nie zabraknie dzisiaj na pewno przez 2 godziny w Trójce, to polska muzyka. Rozpoczął zespół Kijev Office. Trochę hałasu na początek, ale hałasu przyjemnego dla uszu. No to troszkę zmienimy teraz nastrój. Drugi utwór będzie zupełnie z innej szuflady, ale już kiedyś też dla nas zespół gra wielokrotnie, ale ten utwór brzmiał dla nas już kiedyś też. Jak John Rambo, Brodacze, Life Act. Thank you. Jak John Rambo, Brodacze, Life Act. Ja znam już 4 utwory z nowej płyty, no i nie ukrywam, że zapowiada się niezwykle ciekawie. A po Brodaczach będą 3 panie. 2 panie z utworami zupełnie premierowymi, bo za chwilę Jaźnicka. Kiedyś była u nas, jeszcze parę lat temu pojawiła się w Trójce i rozmawiałem z nią w zupełnie innej audycji. Potem będzie nieznana jeszcze państwu Ewa M. No i 3 z pań to Ania Rusowicz i jej fragment płyty Przebudzenie. To będzie.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Przebudzenie, tytułowy utwór z najnowszej płyty Ani Rusowicz. Bardzo ładny utwór. Ja go słucham z dużą przyjemnością. Taki troszkę transowy. No, zresztą trwa też całkiem nieźle, bo 6 minut. A przed Anią Rusowicz Ewa M. oraz Jaźnicka. Ewa M. i Jaźnicka w utworach absolutnie premierowych tu w Nocnej Polsce. To teraz będzie między innymi Samokin Band. Też w utworze, który przemknął kiedyś przez naszą antenę podczas koncertu tego zespołu, ale studyjnie jest to premiera. Potem Cyrk Deryglasow i Mona Polaski. Kocham ciebie w każdym śnie, co noc przychodzisz do mnie. Czuję smak twoich ust, śpiewam na jawie ten blues. Śpiewam na jawie ten blues. Ty nie znasz mnie. Kiedyś spotkamy się. Zaproszę na lody. Poznasz każdy szczegół historii tej. BMK twoja szybka gra wyprzedza mnie każdego dnia. Mój pes po 26 na zakrętach łapie stres. Na zakrętach ładny stres. Ty nie znasz mnie. Kiedyś spotkamy się. Zaproszę na lody. Dla twej pięknej urody poznasz każdy szczegół historii tej. Widzę cały stój, krzyczy do ciebie stój. Gaz do dechy, motor nie śpi. Pist opał duszy i krzyk. Wow! Ty nie znasz mnie. Kiedyś spotkamy się. Zaproszę na lody. Dla twojej pięknej urody poznasz każdy szczegół historii tej. Zaproszę na lody. Dla twojej pięknej urody poznasz każdy szczegół historii tej. Kasanowy, jakbyś przyszedł po swoje.

sprzedać. Za srebro siebie nie zaprzedać. Robinson Crusoe, kiedyś Bruno Schulz, potem panowie troszkę zmienili skład i utworzyli zespół Mona Polaski. Brzmi to równie fajnie. Szkoda, że nie dotarło do bardzo szerokiej publiczności. A przed Moną Polaski Olaf Deliglasow i jego cyrk Deliglasow, a także Paweł Samokin z zespołem Samokin Band. To teraz będzie troszkę inaczej. Teraz będą resoraki, które państwo poznali wczoraj. Potem będzie zespół No Logo i formacja o nazwie Lorraine.

nieodpowiedzialne, o tak nieodpowiedzialne, o tak wszędzie wokół gęsta mgła. O tak, takie to banalne, o tak nieodpowiedzialne, o tak wszędzie wokół gęsta mgła. Jeszcze twoje słowa mam w głowie jak automat, powtarzam każdy głośny szlak. Jeszcze twoje słowa mam w głowie jak automat, jak gdybym miała cofnąć czas, zrobiłabym to wszystko jeszcze raz. Zrobiłabym to wszystko jeszcze raz. Na marne, na marne,